middernacht, het begin van vrijdag 8 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schiphol is de komende dag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Van 's ochtends vroeg tot halverwege de middag wordt er roest verwijderd van sporen die een tijdje niet zijn gebruikt door eerdere werkzaamheden. Het roest verwijderen was niet volledig ingepland. Daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat de komende dag nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om tafel met 4 partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan onderhandelen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met 1 of 2 partijen tegelijk. De afgelopen dag werd duidelijk dat de 4 toch over een coalitie willen onderhandelen. Het lijkt erop dat ze zich op een extra parlementair kabinet gaan richten. Dat is een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer en geen gedetailleerd regeerakkoord. Ook NSC zou daaraan ministers willen leveren. Eerder verzette de partij van Omtzigt zich nog tegen deelname aan een kabinet met de PVV. Muurschilderingen die onlangs zijn ontdekt in een grot in Argentinië blijken de oudste in heel Zuid-Amerika te zijn. Het gaat om zo'n 900 tekeningen waarvan de oudste meer dan 8000 jaar geleden zijn gemaakt. Duizenden jaren eerder dan tot dusver werd gedacht. Argentijnse en Chileense archeologen vonden de werken in een grot in Patagonië. Ze zijn onder meer getekend met houtskool. Opvallend is dat de tekeningen gedurende een periode van zo'n 3000 jaar zijn gemaakt. Dus ongeveer 130 generaties lang. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het 0-0. Daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste 8. De return is volgende week donderdag in Birmingham. Het weer, het is helder en fris. Minima vannacht van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland. Daarna een zonovergoten dag. Het wordt 10 tot 12 graden. Maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. File op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West 4 kilometer. Dat is ruim 10 minuten vertraging. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er is niet zoveel voor nodig om een lastige vrouw gevonden te worden. Daarom zijn we ook met zoveel. Deze regels las ik in het nieuwe boek van mijn gast van vannacht. Een historisch roman, geschreven zoals alleen mijn gast dat kan. Suzanne Smit zit vannacht naast me. Ze is schrijver en columnist. Ze schreef een plank vol non-fictieboeken, romans, verhalenbundels en een novelle. En daar komt nu weer iets bij. Alles wat beweegt ligt hier voor me. Het is een boek over de Amerikaanse grondlegger van de moderne dans, Isadora Duncan. Die niet alleen pionierde in de kunsten, maar ook in het leven. Ze was een vrouw die zich niets gelegen liet liggen aan de zeden en normen van het begin van de 20e eeuw. Ze was een vrouw die vrij wilde zijn. Mijn gast van vannacht neemt ons mee naar de Hollandse kust, waar haar hoofdpersoon ongetrouwd doch zwanger heen trekt om haar eerste kind te krijgen. Dankzij mijn gast, die het verhaal van Isadora in deze roman zo beeldend en mooi omschrijft, wil ik niets liever dan naar het strand komend weekend. Ik wil naar het strand en een lastige vrouw zijn. Suzanne Smit is geboren in Leiden in 1974. Welkom. Dank je. Ik las in het einde, aan het einde van je boek, en dan geef jij een toelichting over het, nou ja, het waarom van dit verhaal. En je schrijft, ze was een onbereikbare grootheid voor me. Ja, oorspronkelijk wel. Waarom was ze dat? Waar kende je haar van? Nou, van eigenlijk een eerdere roman die ik heb geschreven, De Eerste Vrouw, over Lou Tellegen, die furore maakte in de tijd in Hollywood, ten tijde van de stomme film. En Isadora, die kwam daar langs als een passant eigenlijk in het verhaal. Maar ik ben zo'n idioot die iedereen gaat researchen. Gewoon spitten. Ja, heerlijk. Wie was die vrouw? En ik viel van de ene verbazing in de andere. Haar leven, haar aard, haar vooruitstrevendheid. Maar ik dacht, ja, ik ga niet iemand met de haren erbij slepen. Ik ga haar toe-eigenen. Zo voelde dat. En toen liep ik met mijn moeder door mijn geboortedorp. Ik ben in Leiden geboren in het ziekenhuis, maar geboren getogen, zeg maar, in Noordwijk. En ze wees naar een duintop waar een mooie oude villa op stond. En ze zei, daar heeft Isadora Duncan haar eerste kind gekregen. Nou, dat... Dat was ook echt een openbaring voor me. En je schrijft erover, toen ik naar dat Witte Huis keek, wist ik, dit is mijn ingang. Nu mag ik haar als romancier benaderen. Het was alsof ik toestemming kreeg. Ja, ja. Wat is dat? Ik denk dat er ook heel veel schrijvers zijn die van niemand toestemming nodig hebben voor wat dan ook. En toch hoor je vaak dat het onderwerp ook voor jou moet kiezen. Mijn goede vriend en mentor, zou je kunnen zeggen, Thomas Verbocht, die heeft het daar ook altijd over. Over een soort omslagpunt. Dat je denkt, zou ik hier mijn volgende roman aan kunnen wijden? En op een gegeven moment weet je, oh ja, het onderwerp kiest ook voor mij. Ik ben de juiste persoon om dit verhaal te vertellen. Of dit gedeelte van het verhaal. Want het is natuurlijk het Nederlandse hoofdstuk in het leven van Isadora Duncan. En ik dacht, ja, ik weet waar zij heeft gelopen. In die koepelduinen, over het strand. Ja, ik zie dat voor me en ik voel ook wel verwantschap met die vrouw. Dus er waren opeens lijntjes. Heel veel, ja. Ja, dat was helemaal duidelijk. De huisarts van Isadora, want ze zal daar bevallen, dus er komt een medicus bij. Dat was ook de huisarts van jouw overgrootmoeder. Ja, ja. Waar je ook alweer een boek over hebt geschreven. In Vloed heb ik geschreven over het ontstaan van de badplaats Noordwijk. En de familie van mijn moeders kant, die hadden een vloot en ze hadden badkoetsen en bomschuiten en een aantal hotels. En ze hebben die badcultuur eigenlijk naar dat vissersdorp gebracht. En mijn vaders kant, dat waren juist de vissers. Dus daar heb ik toen een roman over geschreven. Dus die begin 20e eeuw Noordwijk was me al helemaal bekend vanuit mijn research. En ik zag Isadora daar wel helemaal lopen, ja. Ja, en zullen we even, voor wie haar niet kent, wat best wel veel mensen zijn, denk ik. Zeker. Wie was zij? Zij was een kunstenares. De kunst stond voor haar bovenaan. Dat ging ze ook het liefst nog even uitleggen nadat ze had gedanst. Wat ze nou precies deed. Want het was volkomen anders dan wat er tot dan toe gedaan werd op het toneel. Je had alleen het ballet en je had klassieke muziek. En dat was, je had zeg maar muziek gemaakt voor het ballet. En muziek om naar te luisteren. Maar zij danste op geheel eigen wijze. Heel vloeiend en natuurlijk. Op blote voeten en met losse gewaden. Op klassieke muziek. Waar schande van werd gesproken. Sommige orkesten wilden dat ook niet doen. Die dachten, ja, maar wij maken geen muziek waarop gedanst kan worden. En je had dus een stukje van het Algemeen Handelsblad aan. Hoe ze danst, stond er in het Algemeen Handelsblad. Ik kan het niet beschrijven. Ik kan alleen iets ervan aangeven door te zeggen dat zij volkomen vrij was. Dat was het heerlijke, het verrukkende. Dat deze vrouw met haar sterke, mooie lichaam zich daar bewoog. Geheel los, zonder dwang. Gebonden zo goed als niet door het ritme van uw muziek. Volkomen vrij. Tja, en ze zei ook altijd, ik dans niet op de muziek, ik dans de muziek. Dus van binnen naar buiten. En het mooie is dat elke keer, ik heb natuurlijk al die recensies gelezen, voordat ze naar een stad ging, naar Moskou, naar Boedapest, naar Amsterdam, naar Den Haag, waren er van die stukken van, oh la la, er komt hier een vrouw met blote benen, blote voeten. De blote voeten act wordt genoemd. Ja, precies. En dat is natuurlijk heel denigerend. Maar als zij gedanst heeft, dan staat er in alle recensies niets, geen enkele toespeling op dat het erotisch of sensueel zelfs maar zou zijn. Nee, ze zagen dat het ging om puurheid, om mens zijn, om iets heel aards, wat ze eigenlijk tot de uiting bracht. Ze danste de muziek. Ze danste de muziek. Dus ze stond ook heel vaak lang stil voordat ze begon te bewegen. En van binnen naar buiten. Zo probeer ik ook altijd te schrijven. Dat werd gezien en begrepen. En ze was al heel jong aan het dansen, maar ze was ook al heel jong de kostwinner in huis. Ja, ja, ja, ja, ze is straatarm geweest en steenrijk en afwisselend meerdere keren. Haar vader had al de benen genomen, ze kon hem niet nauwelijks herinneren. Ja, en toen was zij degene die op de pof bij dingen, bij de bakker en de slager, het wel voor elkaar kreeg. En op een gegeven moment gaf ze ook les aan kindjes in de buurt en aan wat rijkere meisjes bij de betere huizen. En zo is ze eigenlijk begonnen. Ze heeft ooit een paar balletlessen gevolgd. En toen vroeg ze, waarom moet ik op mijn tenen staan? En dat kon die man eigenlijk niet goed genoeg naar haar zin uitleggen. Toen dacht ze, nee, dit is niet voor mij. En waarschijnlijk heeft ze ook een keer ergens zich afgevraagd, waarom zou ik trouwen? Ja. En toen heeft ze ook geconcludeerd, dat is niks voor mij. Nee, nee, nee. ooit daar heel verder weg in haar leven heeft ze dat wel een keer gedaan, omdat die man een verblijfsvergunning nodig had. Maar nee, zij was sterk gekant tegen het huwelijk. En ja, begin 20e eeuw was dat ook niet zo wonderlijk. Als je ervan uitging dat als je als vrouw een huwelijkscontract tekende, dan tekende je ook een beetje je gevangenschap. He, je zag af van allerlei rechten, ook voogdijschap over de kinderen, ook bijvoorbeeld de zeggenschap over je eigen geld. Dus ze had wel een punt. Maar het gaf ook een zekere vorm van bescherming. Ja, in die tijd zeker. En die moest ze ontberen. En daar heeft ze ook echt wel een prijs voor betaald. Want dat werd natuurlijk niet geaccepteerd door heel veel kringen. Ik vroeg me af, want haar moeder beschrijf je als een heel autonome vrouw. Die ook wel na haar scheiding de liefde zwendel vond. Liefde is zwendel, zei ze graag. Amusante zwendel, maar toch zwendel. Je vertrouwen in een man stellen is als op de renbaan al je spaargeld op een wild paard zetten. Beter houd je zelf de controle. Ja, dat had mijn eigen moeder kunnen zeggen trouwens. Tuurlijk, het is een roman, hè? Ik heb afgeleid aan hoe die vrouw haar keuzes maakte. Ze was erg teleurgesteld in het huwelijk. Hij ging vreemd, was een vrouw overslinder. En zij wilde van hem scheiden. Nou, dat was al heel wat in die tijd, dat die vrouw daar het initiatief toe nam. En vervolgens liet de katholieke kerkgemeenschap haar helemaal vallen. Want ze was een gescheiden vrouw, dus een gevallen vrouw. En dat heeft Isadora ook gezien. En daar is ze vreselijk. Ja, dat moet haar hebben gevormd ook. Dus daarna vielen ze samen voor het humanisme. Dus het hele gezin werd opgevoed met humanistische levenswijsheden die nog steeds heel staan. Ja. Ja, fantastisch. Ja, want je haalt er een paar aan. En ja, ik kon er geen genoeg van krijgen. Zoiets als Ingersoll die zei. Een humanist? Een humanist. Ik geloof niet zozeer in de vrijheid van religie als wel in de religie van vrijheid. Ja, dat soort dingen. Het zijn natuurlijk mooi, maar heel anders dan natuurlijk gedacht werd in haar tijd. Maar dat maakte die familie Duncan wel heel vrije geesten. En dat deden ze eigenlijk met alles. Ze hechten niet aan bezit, niet aan geld, niet aan status, niet aan roem. Het waren echt autonome kunstenaars allemaal. En dan wordt Isadora verliefd. Ja. Ja, eerst in Boedapest, hè, dat beschrijf ik ook nog, want ik kijk ook wel terug op haar leven. Dan ontdekt ze de liefde. En ze heeft een bepaalde ambivalentie in haar karakter van ontzettend autonoom willen zijn, absoluut niet willen trouwen. En aan de andere kant willen versmelten met een man. En daarin ook, ja, die hunkering. Ook ik heb heel veel brieven gelezen tussen haar en Ted, zoals ze hem noemde. Ja, ze wordt verliefd op Ted. Een toneelontwerper, een beroemde toneelontwerper. Ja, een toneelvernieuwer ook. Maar ook een schuismarcheerder. Hij was getrouwd en had hij nog een minnares erbij. En hij heeft uiteindelijk, geloof ik, 9 kinderen van 5 vrouwen gekregen. 13 zelfs. Nou, tadaa. Ja, dus toen ik ophield met schrijven, toen ging hij nog even door, zeg maar. Maar zij vond dat geen probleem. Dat hij getrouwd was. Want zij. En daar had ze ook echt wel een punt. Zij was ook een vernieuwer in de kunst en hij ook. Want mensen die theaterwetenschappen hebben gestudeerd, die kennen Edward Gordon Gregg. Want hij heeft ervoor gezorgd dat een bos niet meer op het toneel werd verbeeld door blaadjes in bomen, maar dat dat ook blokken konden zijn en dat het licht van alle kanten komt. En al die dingen heeft hij verzonnen. Ja, dus wel een man om verliefd op te worden. Ja, een hele eigenzinnige man. Maar ook een beetje paranoïde en jaloers ook toch wel op haar succes. En complex, ja. En dan raakt ze in verwachting. Ja, ook uit volle overtuiging. Dat probeert ze ook al echt een jaar. Wetende dat dat natuurlijk moeilijk zal worden. Want ze wil ook sowieso geen enkele aanspraak maken op hem als vader. Hij hoeft geen enkele belofte te doen. Maar ze zou wel graag willen dat hij natuurlijk deel uitmaakt van hun leven. En ze zal natuurlijk de kosten moeten blijven verdienen. Maar daar maakt ze zich ook geen zorgen over. Dus ze gaat eigenlijk heel optimistisch gaat ze dat avontuur aan. Ja, optimistisch of naïef? Ja, in zekere zin toch ook wel naïef. Ja, ja. Kijk, dat zij dat kan met gouvernantes en kinderjuffen. En dat ze altijd, als ze weer platzak is, weer geld kan maken, zeg maar. Dat klopt, dat kan ze. Daar hoeft ze niet aan te twijfelen. Maar ja, die moeder had wel een punt met dat renpaard. Ja, ja, want ja. Zij gaat naar Noordwijk. Ja. Duikt onder. Duikt onder, ja. Maar ja. Het was wel nodig. Dat was nodig en dat is ook echt wel de spanningsboog in het boek. Want wat was het geval? Zij wilde wel gewoon ervoor uitkomen dat ze in verwachting was en een kind kreeg. Maar ze had een dansschool voor meisjes. Vaak weesmeisjes in Berlijn. En die was redelijk afhankelijk van een clubje chique dames vrouwen uit de high society. En ja, die konden zich natuurlijk niet associëren met een gevallen vrouw. Dus, en ze kon niet dansen, dus ze kon ook geen geld verdienen. Dus en ze had, als ontzettend vrije vrouw die ze is, ook nog eigenlijk wel al haar geld op de rekening van Ted gestort. Ja, kijk. En dat zijn van die dingen dat je denkt, hoe is het mogelijk? Maar ik vermoed dat zij hem een rol wilde geven om hem niet te ontmannen, zoals dat heet. Want ik ben al zo vrij en ik heb jou niet nodig. En dat kan de liefde nooit goed doen. Ja. Dus hier, ik maak me toch afhankelijk van je. Ja, en ik heb meer succes dan jij. Ik heb meer geld dan jij. Mensen kijken naar mij en niet naar jou. En dat maakt heel veel mannen onzeker. En als je hem nou een rol geeft als secretaris en hij zorgt voor het geld, dan blijft hij misschien wel van je houden. Please gedrag. Heb ik nooit gedaan. Heel goed. Ja. En zij had het nooit moeten doen. Nee, uiteraard niet. Maar ja, zoals dat gaat met Isadora, dan ben je weer platzak en vervolgens doe je 5 optredens en kan je weer in een kasteel wonen. En zo gaat het de hele tijd. Ze zit in Noordwijk en nou ja, ze zit te wachten en te verlangen. Mijn verlangen naar Ted groeit elke dag en pakt zich samen in mijn keel en mijn hartstreek. Het is geen verwachtingsvol verlangen, maar een droeve en donkere drang die me zwaar maakt. Dit is wat ik aan het worden ben. Een smekeling aan een altaar, schrijf je ook. Ja. Ja, het heeft nog zo weinig met een vrije vrouw te maken. Ja, maar kijk, ik heb die brieven gelezen, daar gaat het nog verder. Ze wordt ook heel klein en heel onzeker en heel afhankelijk. Ik heb me ook voorgesteld, ze had ook last van paniekaanvallen af en toe. Door haar hele leven heen. En ja, kijk, het idee van een kind krijgen en dat wel even doen is nog eens iets anders dan dat je als voor het eerst, ze was 29, als danseres, waarbij je lichaam natuurlijk je instrument is, in verwachting raakt en toeziet hoe je lichaam verandert. Je kan geen houvast meer hebben aan het dansen, aan het oefenen, aan het fit blijven. Je kan geen geld verdienen en je duikt onder. Dat wordt ontdekt. Ja, want de paparazzi staan persmuskieten onderaan het duin. Gelukkig had ze dat schelpenpad naar het strand, dus ze kon af en toe wel weg. Er werden spotliederen gemaakt. Hè. Speenhof, die heeft de meest vreselijke liederen, vrouwonvriendelijke liederen geschreven. Maar dat vond ik in het Rotterdamse, geluidsfragmenten. Dat ging heel ver. Ze werd een zeeslang genoemd. En iemand die gewoon heel erg verkeerd werd neergezet. En dat heeft ze moeten horen. Dat werd gezongen, dat op kende zich, iedereen. Dat raakt er wel, maar ergens gaat ze er ook dan wel weer goed mee om. Want je schrijft, zoals ik de lof van het publiek kan relativeren, zo kan ik dat ook bij hun blaam. Het moet bij allebei. Je kunt niet wel hechten aan complimenten en niet aan kritiek. Ja, dat heeft ze haar hele leven heel goed gekund. Ze was heel compromisloos in haar dans en in hoe ze het wilde. Hoe is dat voor jou? Ja, ik herken dat wel. Ik zou nooit kunnen denken, wat zou men van mij willen? Of wat zou nu een onderwerp zijn wat scoort? Of wat... wat verwacht de uitgeverij van me? Weet je wel, dat zouden ze ook helemaal niet zeggen trouwens. Maar ja, het moet een heilig moeten zijn. En dan betekent het iets. En dan kun je het ook overbrengen. Ja, maar dan kan de kritiek en de blaam nog wel zeer doen. Ja, die mag ik wel even zeer doen. En dus de complimenten mag je ook wel even vrolijk van worden. Ja, en toch, als een compliment niet strookt met hoe jij het bedoeld hebt, of het komt van iemand dat je denkt, ja, heb je, ja, ik weet het niet. Het glijdt toch allemaal wel een beetje van je af, hoor. Er zijn een paar mensen van wie ik het echt belangrijk vind wat ze van een boek vinden. En ik zelf moet er, wat ik voor ogen had, als dat gerealiseerd is, dan is het boek geslaagd. Ja, en dat zijn toch wel de belangrijkste dingen waar je altijd aan vast kan blijven houden. Terwijl de rest is heel grillig. En het zegt ook vaak niet zoveel. En hoe heviger de afkeuring ook op je persoon, of hoe groter de bewondering, hoe minder het eigenlijk met jou te maken heeft. En al helemaal niet meer met je kunst. En dat geldt ook voor de bewondering. Ja, juist ook voor de bewondering, ja. Suzanne Smit, ik vind het zo fantastisch wat je maakt. Dat landt bij jou niet. Ja, of wat jij bent zo'n verlichte vrouw. Of jij, nou, dan, ja. En terwijl, ja, ik vind altijd het mooiste om te schrijven over de worsteling, weet je wel, van het mens zijn. En ook in columns probeer ik dat zelf te doen. En nooit in... Maar is dat van het niveau van, wat ben je een verlichte vrouw? Ja, maar je moest het weten, vanochtend scheurde de vuilniszak en toen stond ik echt als een bootwerker te vloeken. Op die manier landt het dan niet? Nou, ik denk altijd... Ik weet niet wat hun definitie is van verlicht zijn. Ik geloof zelf dat er geen enkel mens rondloopt dat helemaal verlicht is. Maar dat het juist, en dat het ook niet de bedoeling is om onthecht te zijn of wat dan ook. Ik denk dat juist in het mens zijn en het volkomen doorvoelen van je meest kleinzerige emoties en daar toch dan weer op reflecteren, daarin zit de persoonlijke groei. En ik kijk altijd wel heel mild naar mezelf, ook naar mijn tekortkomingen. En dat doe ik dus ook bij anderen. En ik vind het heerlijk als mijn hoofdpersoon dat heeft. Dus waar jij denkt, hè, verdorie, was toch zo'n sterke vrouw? Dan denk ik, nee, maar dat kan nooit 360 graden zijn. En het kan nooit altijd zijn. Hè? En waar het gaat schuren en waar ze toch ontvankelijk is voor dit soort dingen. Ja, daar wordt het interessant. Zij koppelt zelf dat bijna grenzeloze verlangen aan haar vader. Afwezige vader. Ik doe dat natuurlijk, hè. Maar het is een beetje voor de hand liggend dat jouw houding in de liefde en je manbeeld bij een vrouw, een heteroseksuele vrouw, heel vaak ontstaan is door je vader. En we hadden het al gezegd, hij was weggegaan. Maar dan kwam hij na zoveel jaar wel weer eens terug met... hij was precies hetzelfde, dus dan was hij weer heel rijk en dan weer heel arm. En dan kwam hij terug met een mooie hoed en handschoenen. En dan dacht ze... Dan kon ze hem helemaal idealiseren natuurlijk. Maar als hij dan weer te lang bij haar was, dan stortte dat beeld een beetje in één, hè, die illusie. En maar dan ging hij weer weg en dan kon ze het weer opbouwen. En als hij is overleden op een gegeven moment, dan kan ze dus dat beeld in stand houden. Wat heel troostrijk is, hè, van de perfecte dat vader. Een heel goede vader. Ja, maar niet iemand om op te vertrouwen. Dus kennelijk kan het zo zijn dat je wel een man idealiseert en een soort romantisch waanidee hebt van hij maakt mij compleet. En aan de andere kant toch denken, ja, voor zolang hij er is. En niet helemaal emotioneel afhankelijk van hem zijn. Laat staan praktisch. Herken jij dat? Ja. Dat dacht ik al. Ja, gek, hè? Ja, nee. Ik begrijp dat. Niet misschien in de mate waarin Isadora het ervaart. Maar die worsteling ken ik wel, ja. Op welke manier? Heen en weer bewegen tussen de romantische illusie en autonoom willen zijn, weet je, soeverein willen zijn en heel veel ruimte nodig hebben en vrijheid en toch ook weer moeite hebben met bijvoorbeeld hulp vragen, verwachtingen hebben. Dat vind ik allemaal heel eng terrein. Ja, maar dan ga ik daar blijf natuurlijk ik wel van weg. Naar aanleiding van Isadora vragen, maar hoe is jouw manbeeld? Wat heeft jouw vader niet rooskleurig? Nee, dat is iets waar ik eigenlijk altijd alert op moet zijn. Dat ik, voordat ik het weet, word ik bevestigd in een niet al te rooskleurig manbeeld. En dat is lang niet altijd eerlijk. En ik heb met niets de illusie dat je het helemaal kan helen, van je afschudden, kan overwinnen. Maar ik heb wel de illusie dat je ermee om kan gaan. Dat je het kan doorzien op het moment dat het gebeurt. Nou, wat voor vader had jij? Nou, heb ik een hele. Ja, je gaat er vanuit. Ja, ik ben er gewoon eerlijk over. Nee, het is een, meer dat ik zeg had je, omdat dat waar we het nu over hebben. Ja. Waar jouw manbeeld is ontstaan, is iets jawel, in de verleden dat is tijd. Ook zo, absoluut. Dus absoluut. Hoe hij nu is, heeft waarschijnlijk weinig meer te maken met hoe jij naar mannen kijkt. Nou, dat klopt. Nee, ja, een vader die laten we zeggen niet bereikbaar was, omdat er vaak een roes van alcohol was. Dus en als meisje kan dat dan voelen van je bent er niet. Hoor je me nog? Zou ik stoppen met praten? Of zou ik voor mijn eigen lol nog even doorgaan? Maar ja, en dan op een gegeven moment stop je daarmee natuurlijk. En dan ga je natuurlijk, neem je een soort emotionele afstand. Verwacht je niks meer? Nee, verwacht je niks meer. En mijn moeder zei dat ook altijd. Als je niet verwacht, word je niet teleurgesteld. En dat is natuurlijk heel lang mijn houding geweest in de liefde. Maar dat wordt ook wel een beetje armoedig. Ja, en is dat echt? Is er niet stiekem iets in je, dat nog kleinere meisje, dat toch altijd dan iets verwacht? Dat is een mooie vraag. Ja. Want nou, ik heb eerst zeg maar geprobeerd om wel mijn verwachtingen wat groter te maken in een relatie. En dat is stap 1. Maar de laatste stap waar ik nu mee bezig ben, ja, het blijft een levenslang proces. Ik ben 50. Dat is eigenlijk wel durven vragen, maar elk antwoord is goed. Dus ik sta niet meer voor een ravijn waarbij een nee dat ik naar beneden donder. Want ik ben dat kleine meisje niet meer. Ik ben een volwassen vrouw. En dat die nee, of dat nu niet, dat eigenlijk helemaal geen ramp is. En dat ik dan niet. Dat er nog steeds van je gehouden wordt. Ja, en dat het niet betekent dat je. Ja, dat er iets aan de hand is. Maar dat je eigenlijk meer ontspannenheid in die vraag, maar ook in het antwoord, in het ontvangen van dat antwoord kunt hebben. Dus dat is mijn project op dit moment. Dat klinkt heel goed. Het gaat om hele kleine dingen. Maar. Je vertelde net, je moeder is meer van de autonome. Die vindt liefde misschien ook wel zwendel. Ja, mijn moeder zegt altijd, ik ben niet gelukkig getrouwd, maar gelukkig gescheiden. Maar jij hebt dat autonome ook wel, want je bent getrouwd, maar woont dan weer niet samen. Nee, ik vond dat trouwen. Ik voelde natuurlijk een beetje aan, hij gaat me vragen. En ik dacht, oké, als ik het met iemand aandurf, is het met deze man. Maar dan moet ik nog wel wat werk verrichten. Dus dit dat deed ik in de verlovingstijd. Dus ik heb de stappen die ik heb gemaakt om me te verbinden met een man op mijn manier. Een ander zou dat misschien heel karig vinden, maar voor mij waren dat echt wel stappen, heb ik met hem kunnen doen. En doe ik nog steeds. Dus dat, die ruimte die hij mij gunt. Hij gunt mij mijn eenzaamheid. Of zijn zelfverkozen afzondering om te kunnen schrijven ook. Dat vind ik, dat is daarbij natuurlijk wel heel comfortabel. Ja, en belangrijk. Heeft Isadora natuurlijk ook wel. Ja, dus zij zoekt ook mannen uit die ook daar behoren. Zij zou geen man willen die achter de aan hobbelt. En te afhankelijk is, want daar wordt ze helemaal zenuwachtig. Daar heeft ze nooit voor gekozen. Je zegt, als ik zou krijgen wat ik denk dat ik nodig heb, zou ik niet weten waar ik het laten moest. Ik zou stikken van al die toewijding en bevestiging, van al die ruimte die ingenomen wordt, en vluchten naar een plek waar ik weer lucht krijg. Alle verlangens ten spijt, dat is wie ik ben. Ja. Dus op het moment dat de ander zegt, ja, ik wil jou ook, dan... Ja, het is de eeuwige dans van de liefde, hè? Dat is niets nieuws. Als de een te veel op de huid van de ander zit, doet de ander een stap achteruit. En dat is de dans. En wat je hoopt in een relatie is dat dat een vloeiende dans is die heen en weer gaat. En niet een soort... Aantrekken en afstoten. In wezen wel, maar op een liefdevolle manier. Dus een soort afwisseling van dat. Zoals de zee. Ja, ebben en vloeden. Ja, precies. Ik ga even voor de luisteraars die niet al om 12 uur bij ons waren... nog even vertellen wie er vannacht naast mij zit. Dat is Suzanne Smit. Suzanne is schrijver en columnist. Ze schreef een plank vol non-fictieboeken en romans en verhalenbundels... en ook een novelle. En er komt er nu weer eentje bij. Alles wat beweegt ligt hier voor me. Een roman over de Amerikaanse grondlegger van de moderne dans... Isadora Duncan, die niet alleen pionierde in de kunsten... maar ook in het leven en die een tijd in Noordwijk woonde... om te bevallen van haar eerste kind. Ja, je hebt vaker geschreven over vrouwen... die een prijs moeten betalen voor hun vrijheid. En die prijs is ergens altijd uitsluiting. Ja, het moment dat je natuurlijk in botsing komt... met de normen en waarden van je tijd... dan heeft dat consequenties. En maar goed, zij kunnen niet anders of ze willen niet anders. Ja, het is best een hoge prijs natuurlijk. Ja, maar ik denk dat je eigen ziel verloochenen een hogere prijs is. Ja, ik denk dat je het aan moet kunnen om te denken... ik mag hier niet bij, maar misschien hoor ik hier ook wel niet bij. En dat... Ik zou het niet eens moeten willen. Nee, want dat beklemt je, denk ik dan. Dit soort vrouwen. Die willen eigenlijk gewoon wel zich bewegen in verschillende kringen. En zij gaat ook in Parijs, in de kunstenaarskringen... en Berlijn en Moskou en het ziet eruit, Budapest. Een heerlijk leven. Fantastisch leven, toch? Ja, met wel heel veel dramatiek natuurlijk. Maar ik heb nog nooit over iemand gelezen... al die biografieën en autobiografieën... één autobiografie van haarzelf... dat ik dacht van... die vrijheid die jij aandurft... en dat niet weten... en dat nooit zoeken naar veiligheid... ook niet in een huis... in een relatie... in helemaal niets. Dat is ongekend. Ja. Ja. Ja, en voor ons in onze ogen... Ja, ze is een duivel omdat ze ongetrouwd een kind krijgt. In die tijd, ja. Ja. Ja. Maar voor ons is dat natuurlijk, ja. Is dat gesneden koek? Ja, tuurlijk. Ga dat doen. Maar zij heeft daar echt een punt van gemaakt. En ze zegt ook over haar dochter. Die wordt dan in 1906 geboren. Mm-hmm. En met alles wat daarbij komt kijken in die tijd. En alle normen en waarden. En wat mag en wat niet mag. En daar zal ze in geloven tot ze er niet meer in gelooft. Ja, toch? Heb jij dat ook niet ervaren? Dat je vroeger dacht, zo werkt het. Ja. Er wordt in de politiek worden er dingen afgewogen... en voor ons bestwil, welzijn, beslissingen genomen. Als je ouder wordt, dan ga je inzien dat het heel anders werkt. Dat je ook je eigen keuzes kan maken. Ja, en dat... Ja, en dat het allemaal maar mensenwerk is. En dat er andere agenda's zijn. En ja, dat kan wel eens teleurstellend zijn. Je schrijft dat Isadora, die ziet het dansen een beetje als de zee. Dat vergelijkt ze met elkaar. Mm-hmm. Met eb en vloed en getijden. En jij noemde hem net ook al. Is het schrijven voor jou ook zo? Of is het leven überhaupt zo? Ja. Kijk, ik ben geboren aan zee. Hè. Ik ben hele eindeloze zomers doorgebracht. En je kunt ontzettend veel lessen trekken uit die zee. Mijn vader vertelde ook altijd over hoe het allemaal samenhangt. Hè, als een soort radarwerk. Dus de vogels gaan hoger vliegen als er hogere luchtdruk is. En daar zijn dan de beestjes. En dan wordt het de volgende dag mooi weer. En dat weet je, al die dingen. De kleur van de zee. En de zee is ook eeuwigheid. Als je kijkt naar de zee, dan zie je hetzelfde water... wat verdampt en in een wolk vormt en regen. Weet je wel, het is een eindeloze kringloop. En het water verspreidt zich over de hele wereld. Dus het is een soort eenheid terwijl er toch verandering is. Er is een ritme, een soort ademhaling van terugtrekken en voortbewegen. En een boek heeft ook die ademhaling. Als schrijver kies je steeds van waar maak ik een scène van. Wat ga ik helemaal uitschrijven? En wat comprimeer ik? Wat beschrijf ik? En dat kan een jaar zijn, dat kan een half jaar zijn. Een paar regels. Ja. En dat is dat voel je aan. Wanneer moet er weer een gesprek komen? Wanneer moet ik weer iets vertellen over de tijd? En is dat iets wat je moet laten gebeuren? Zoals de zee moet je ook laten gebeuren. Ja, dus geen houden. Het gaat intuïtief. Ik denk als je veel gelezen hebt. Ik ben mijn hele leven al een lezer. Dan is dat, hoef je dat niet expliciet jezelf voor te houden. Maar dan doe je dat eigenlijk intuïtief. En ook met je gemoedstoestand. En in het leven heb je hele actieve periodes en hele inactieve periodes. En dat is natuurlijk. Hè, wij zijn altijd maar bezig met productief zijn. En efficiënt zijn. En wat heb je gedaan en presteren. Maar het is natuurlijk even belangrijk om... om je heel terug te trekken. Ja, indolent te zijn. En gewoon, ja, precies. En even dat er helemaal niets uit je handen komt. Ja, maar ik denk dat veel mensen zo'n tijd van app dan misschien ook wel een beetje eng vinden. Heel eng, want wij zijn echt wij zijn grootgebracht in een tijd met een soort lineaire denkbeeld van begin, midden, eind en groei. En dan stopt het, weet je wel? Ja, dat is een tijdlijn. Eindeloze groei, ja, of eindeloos niet. De tijdlijn is stopt, maar de groei is het enige goede eigenlijk en niet het verval of de afbraak. Nou, of terwijl het zijn. Ja, of het niets, inderdaad. Maar eigenlijk als je circulair denkt, dus meer zoals de seizoenen of de maancyclus, hè, met geboorte, groei, bloei, verval, dood, niets eigenlijk, regeneratie en wedergeboorte. Dan heeft het allemaal zijn plek. Dus ook het verval en ook het niets. En op het moment dat dat niet meer als iets negatiefs wordt gezien, dan hebben we er denk ik ook veel minder last van. Raak je nooit meer in paniek van de app in je leven? Nee, ik kan echt me verschrikkelijk slecht voelen en toch het vertrouwen hebben, dit gaat ook voorbij. En dit is... dit is tijdelijk. Etty Hillesum zei dat we in het Westen zijn verleerd om onze angst, om het lijden onderdak te bieden. En dat we daarvoor 1000 angsten in de plaats kregen. Dus dat lijden, dat verdriet, die rouw, of dat hele passieve, dat je het gewoon even niet ziet. Dat op het moment dat je dat ziet als een... Even los van dat je natuurlijk echt stofjes in je hoofd hebt en dat het helemaal niet goed kan komen. Maar gewoon in een leven waarin je redelijk stabiel bent, maar waarin dat ook af en toe voorbij komt. Ja, als je dat niet veroordeelt, als dat niet iets is wat ten alle tijden voorkomen moet worden, dan vind je daarin een bepaalde ontspanning. En dan kan het zelfs een hele intieme fase zijn, waarbij je met jezelf en met het verdriet... Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen. En dat is gewoon... die periode vergeet je nooit meer. Ja, is het nodig. Het is nodig. Je kunt het niet overslaan. En het verdient... Dingen verdienen het ook om heel verdrietig voor te zijn. Weet je, het is de prijs die je betaalt voor liefde. De rouw. Of diegene nou overlijdt. Of dat diegene bij je weggaat. En dat is iets wat je... Ja, het geldt voor elk verlies. Elk verlies. Ja. Elk verlies. Ja, precies. Dus ik denk dat Isadora dat wel begrepen heeft. Want dat zie je ook in haar dans. Weet je, ballet is heel erg naar boven gericht. Het is eigenlijk op de... Op je tenen. Op je tenen, spitsen, mechanisch bijna. Maar ook eigenlijk de zwaartekracht... overwinnen. He, heel feeriek. Terwijl Isadora dacht, ja, maar dat zware, die stortte zich regelmatig op de vloer in wanhoop. En dan reikte ze weer omhoog. En dan, weet je wel. Dus zij gaf ruimte in haar dans aan die menselijke worsteling. En dat ontroerde de mensen. En als ik naar een moderne dansvoorstelling ga, is dat wat me ontroert. Van, ja, weet je. Gewoon die beweging door alles heen en wat ons aangedaan wordt en wat we anderen aan doen en wat we meemaken. En Ja, dat de hele tijd vloeit en golft en ja. Hoe was het om aan zee op te groeien? Ja, je weet het natuurlijk niet beter. Nee, ik heb me altijd heel veilig gevoeld in de natuur. Dus wij sliepen daar ook wel eens en dan liet mijn vader me rustig met mijn teddybeertje over het strand. Was badmeester. Jij was badman. Badman heet. Ja, dat heet nog steeds in Noordwijk badman. Dat wil zeggen, je hebt een strandpaviljoen. Je verhuurt windschermen en toen ook nog van die rieten stoelen en houten huisjes. En had je een wit ijsjes uniform. Ook? Nee, dat was dan weer iemand anders. Had hij een wit uniform aan met een witte pet. En dat was de badman. En die keek of er muien waren in zee. En die, dus waar je niet moest zwemmen. Ja. En dus dan fietste ik al soms om 5:30 met hem mee. En dan waren we op het strand waar nog lekker helemaal niemand was. En natte zand en zeemeeuwen. En iededoen in die tijd moest toen nog weg om 6:00. Gewoon lekker ophoepelen, lekker naar huis, op het thee. En wij bleven dan nog. Dus dan was het. Ja, ik had ook het idee, die badgasten waren ook gasten. In principe op mijn strand. Was van jullie, ja. Dus die gingen ook weer weg. En weet je, dat je gedragen voelen door de zee, dat voorkomen. Bijna alsof je op je moeders schoot ligt, in dat zand liggen of in een duinpan liggen of naar de zee kijken. En tegelijkertijd trouwens ook heel veel achting hebben voor die zee. Hè? Dat is geen landschap, dat is een natuurkracht. Nee. En daar moet je. Mijn vader vond altijd, je kan niet zwemmen in de zee. Dan ben je geen. Dan snap je de zee niet. Hè? Want er zijn natuurlijk best veel mensen verdronken ook door de jaren heen. Door muien ook bijvoorbeeld. Hè? Van die onzichtbare stromingen. En je kan wel baden in de zee, maar je kan niet zwemmen. Dus een bepaalde achting en respect voor die natuurkracht. Die moet je hebben. Ja, ja. Was jij als kind al zo nou ja, mag het intuïtief noemen? Ja. Zo intuïtief als je nu bent? Ja, eigenlijk wel. En dat ging toen een tijdje weg, toen ik ging Nederlands studeren. En toen groeide ik helemaal scheef, had ik het gevoel. Dus heel erg mentaal wel ontwikkeld, maar die intuïtie die bleef eigenlijk achter. En toen was hij dan als kind? Ja, als kind. Voor mij is altijd de niet tastbare werkelijkheid deel geweest van mijn realiteit. De niet stoffelijke wereld. Ja, ja. Dus ik zag wel eens dingen en ik. Mijn moeder zei altijd. Zij zijn geest, jij bent lichaam en geest. Jij bent sterker. Dus ze lachten me niet uit. Ze maakten me niet bang. Ze accepteerden dat gewoon. En ik heb nooit de deur helemaal volledig open gedaan. Ik, dat doe ik ook niet in mijn huis, snap je? Dat ik de deur open doe, kom maar binnen. Dus ik heb daar een manier voor gevonden om dat onder controle te hebben. Maar tegelijkertijd kan ik me ook. Ja, nu nog steeds. Ik mediteer vanaf zeg maar mijn 18e. Toen verhuisde ik naar Amsterdam. En toen ging ik naar de Brahma Kumaris. En dan mocht je dan gratis komen. En dan werd er gemediteerd. Nou, dat was helemaal nieuw voor me. En ik ben daar nooit mee gestopt. En als je langere tijd mediteert, dan opent zich een soort luikje in je hoofd. En dan hoef je eigenlijk maar te gaan zitten. En boem, je bent verbonden met boven. En ik ben niet iemand die andere mensen wil overtuigen van dingen of zo. Dus het enige wat jij kan doen is aannemen dat het zo is. Of mensen die luisteren, die vinden het misschien heel overdreven. Maar voor mij is het iets wat er gewoon bij hoort, maar op een onnadrukkelijke manier. Ja, het hoort er voor jou in die mate bij. Dat op het moment dat je dat even naast je neerlegde, dan noem je dat, dan ga je scheef groeien. Ja, toen die jaren aan de universiteit, had dat gewoon geen plek in mijn leven. En dat voelde toch niet prettig. Dus toen heb ik dat wel weer opgepakt. En ben ik dat. Het bestaat bij mij heel erg naast elkaar. Maar is het, noem je het zelf een geloof? Of? Nee, want dan zou ik ergens in moeten geloven, terwijl ik ervaar het. Nee, ik zou het meer willen vergelijken als dat je een mystica bent. En dat je de spirituele ervaring volgt. En niet wat iemand je vertelt of wat in een boek staat of wat mooi klinkt of zo. Omdat je zelf wijs genoeg bent. Nou, wijs is het niet. Het is ontvankelijk, denk ik. Maar ik kan het met schrijven ook hebben, hoor. Eigenlijk waar ik me bevind als ik schrijf is redelijk dezelfde plek als waar ik mediteer. Als het gaat om de nieuwe stukken schrijven. Dus dan staat een deel, luikje open. Ja, er is natuurlijk ook een deel waarbij je gewoon vakmanschap en heel mentaal juist bezig bent. Maar in het eerste fase van nieuwe stukken, ja, je hebt je visuele brein, hè, en die wordt heel erg ontwikkeld als je leest. Dus, ja, want dan zie je dingen voor je. Precies. Dus je leest iets, je maakt een voorstelling in je hoofd. En we zijn ons er niet zo bewust van, maar bijna alle dingen die je voor je kan zien, daar begint het mee. En dan ga je het doen. En bij sommige mensen, als je veel leest en ook gaat schrijven, dan is dat visuele brein is zo ontwikkeld dat die beelden die je voor je geestesoog krijgt, die zijn gewoon zo vitaal, zo levensecht. Nou ja, dat het mij soms, als ik schrijf, ook niet uitmaakt waar het vandaan komt. Snap je? Daar wil ik ook niet aankomen. Een kwestie van bijna letterlijk opschrijven wat je ziet. Ja, heel vaak wel. En heel vaak denk ik, ja, maar dit is niet hoe ik mijn verhaal wil componeren, dus dat gaan we niet doen, weet je wel. Het is marchanderen daarmee. Nou, ik laat hem open, maar ik ben geen slaaf van wat ik allemaal op voorgeschoteld krijg. Maar het is, ik wil aan die inspiratie, dat hoef ik ook niet te begrijpen, want dat is een raar mengsel van mijn eigen onderbewuste, hè, mijn eigen persoonlijkheid, de research die ik heb gedaan, dus de kennis die ik heb. Dan heb je nog misschien inderdaad een intuïtief lijntje naar iets, waar ik ook verder vanaf wil blijven. Want het zijn een soort bloemen die je krijgt. En je moet die het is al heel wat dat je dat geschenk krijgt. Hoef je niet te vragen waar komt het vandaan, snap je? Je maar even uitleggen. Wat zijn het een mooie bloemen. Dus ja, ik vind schrijverschap is voor mij eigenlijk, ja, zo'n mooie balans tussen een wereld, zeg maar, voor je zien en vervolgens in woord vatten. Dus mijn liefde voor het woord, voor een verhaal vertellen, dat is heel erg aards. En ja, en hoe ik het, ja, wat ik dan, wat daaraan vooraf gaat, is juist weer heel erg etherisch. En dat etherische beïnvloedt dus je schrijverschap, maar is het ook andersom? Ik denk bij iedereen, hoor, onbewust of bewust. En ja, maar mensen noemen het misschien niet zo. Of het ook andersom is, of mijn, nou, dat je gevoeliger wordt, meer waarneemt door je schrijven. Ja, sowieso meer begrijpen. Vaak het lekkerste begrijpen is, doe je met je hoofd. Ja, maar dat is ook lekker. Ik wil ook graag dingen begrijpen. Begrijp me niet verkeerd. Nee, ik het lekkere is als je eigenlijk een boek schrijft of een artikel of een column over een onderwerp wat je bijna kan verklaren. Wat je bijna snapt. Maar tijdens het schrijven, door de juiste woorden te vinden, wat op zich al een gelukkigmakend proces is, hè, le mot juste, juiste woord op de juiste plek, dan krijg je zo'n schokje van geluk. Maar dat helpt mij dan om dingen te snappen. Ik denk dat het leven begrijp ik via het schrijven. Je wordt er wijzer van. Ja, en of iets minder stom, denk ik. Ja, want ik vind het leven nog steeds lastig, of hoe de dingen werken, of hoe mensen werken, hoe relaties werken. En die nieuwsgierigheid naar hoe dat nou zit, maar verplaatsen juist in iemand die heel anders is dan ik. Ja, dat maakt dat het altijd boeiend blijft. Dat is de motor. Ja, ja. Je zei net al van, je bent nu 50. Ben je al 50 geworden? Ja, net een paar dagen. Daarom zeg ik het zo graag. Ik vind het fantastisch. Ja, maar ik zeg ook al jaren, ik ben bijna 50. Gewoon om een beetje te wennen? Ja. Of omdat het je wel bevalt, ja, ouder worden? Ja, ik vind het echt fijn. Kijk, niet iets minder energie hebben, of dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt, jezus, weet je wel, waar is mijn mascara? Maar de verrijking, de verdieping en ook alsof ik groei, alsof mijn uiterlijk, mijn leeftijd beter past bij hoe ik me van binnen voel. Dat het één geheel wordt. Ja, en ik las dat je, in welke fase ga je nu in? De kronenfase. Wat is de kronenfase? Nou, de kroon in het Engels betekende dat vroeger oude wijze vrouw. Maar inmiddels betekent het, moet je het echt niet tegen je tante in Engeland zeggen, want die hoort dan oud besje, oude lelijke heks. In oorsprong was het, de maancyclus correspondeerde met de fase in het leven van een vrouw. Dus de maagdfase, ongetrouwd, avonturierend, kinderloos, was de wassende maan. De volle maan was de moederfase. Niet per se met kinderen, maar dan breng je in de wereld wat je te bieden hebt. En de afnemende maan is de kronenfase. En dat gaat eigenlijk over je kennis en ervaring omsmeden in wijsheid. En daar waar eigenlijk de hele gemeenschap van kan genieten. Dus ook meer inspraak in de beslissingen van de gehele gemeenschap. Zo hebben wij onze gemeenschap niet meer echt ingericht. Nee, dat valt mij ook al een beetje op, ja. Want bij de eerste grijze haar krijg je minder respect in plaats van meer. Ja, doen we maar dat daar gaan we verandering in brengen, volgens mij. Nee, ik zie dat echt om me heen. Dat die vrouwen van boven de 50. Nou, sowieso in de Forbes-lijst waren er, van Most Powerful Women, was 80% boven de 50. Dus het is ook zo je hebt je handen vrij, je kinderen worden ouder als je die hebt. Je hebt niet meer zoveel last van onzekerheid of behaagzucht of. Snap je? Ja, maar we leven wel in een samenleving waar de ouder wordende vrouw niet per se een plaats heeft. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Zeker niet in het publieke domein. Maar dat zie ik wel aan het veranderen. Ja, ik ben daar optimistisch. Zie je dat omdat je in je eigen 50-jarige bubbel zit? Ja, dat is ook wel een goeie, ja. Ja, nee, want ja, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld reclamecampagnes de laatste tijd, die ziet iedereen. Maar van de grote modemerken, dat ze heel vaak oudere vrouwen nu vragen. Dat vind ik wel apart. Dat oudere vrouwen ook gewoon niet meer oké zijn met onzichtbaar zijn. En zich meer laten gelden. En meer hun stem laten horen. Dus nou ja, ik ben in ieder geval van plan om een hele lastige oude vrouw te worden. Ja, en dat, daar dat, begonnen we mee. Dat kroon in het Engels is dan een soort geuzetitel. Ja, precies. Dus die kun je gewoon nog voeren. En dan kan je zelf uitmaken wat het betekent. Dus je kan ook kiezen voor lelijke oude heks. Ja, kan ook als je dat leuk vindt. Maar het lijkt me beter om te denken, nee, ik heb mijn rimpels verdiend. En ik heb mijn grijze haren. Ja, die horen bij mij. En ik heb ze nog niet, maar snap je? Ik denk dat ik zie dat wel gebeuren. Jij hebt jezelf, ik denk een jaar of 20 geleden, noemde jij jezelf op televisie een heks. Ja. En nog steeds, ja. Je bent een heks. Ja, ja. Nou ja, kijk, bent. Dat is de oude religie, hè? Die voor het christendom, voor christelijke Europese natuurreligie. Hè? Op elk continent hadden we zo'n oude natuurreligie. De Maasai in Afrika, de Aborigines in Australië, de Native Americans in Amerika. En wij hadden hier uiteraard dat ook. Alleen, daar is een laag tussen gekomen, namelijk de heksenvervolgingen. En het christendom, wat de duivel, hun uitvinding, heeft geprojecteerd op die oude religie. Dus dat is heel erg letterlijk gedemoniseerd en in vergetelheid geraakt. Maar kijk, een natuurreligie blijft altijd geldig, want het is tijdloos en universeel. Hè? De natuurwetten zijn nu nog steeds wat ze vroeger waren. Dus je kunt nog steeds heel veel baat hebben bij het ritme van het jaar, volgen van de seizoenen. En ontvankelijk zijn voor hoe de natuur in zijn werk gaat. En hoe dat jou beïnvloedt. En hoe je daarmee in contact kan komen. Want dat vond Isadora bijvoorbeeld ook. Die vond de beweging in de natuur was de oorsprong van haar dans. Zij zei, ik heb mijn ideeën over de dans gevonden in de beweging in de natuur. Dus hoe de golfslag was. Hè. Zij is ook aan zee geboren in San Francisco. Sausalito. Ja, op zich kan je zeggen, alles en iedereen komt voort uit de natuur. Ja, natuurlijk. Wij zijn natuur. We zijn onderdeel van de natuur. Wij zijn een uit de hand gelopen diersoort. Ja, de heks heeft dan wel een beroerde PR. Heel beroerd. Dat is de best geslaagde lastercampagne ooit van de christelijke kerk. Ja, dus dat heb ik wel een beetje mijn missie gemaakt de afgelopen 20 jaar... om daar iets tegen te beginnen, omdat ik het zo jammer vond. Waarom kies je niet voor een andere benaming? Ja, nou, eigenlijk omdat juist het woord heks maakt duidelijk wat ertussen zit. Ja, snap je? Juist het woord... Zorgt je denkt voor zoveel een slechte gemene vrouw, een beetje lelijk het, ook. Het zorgt voor kortsluiting in je hoofd. Want je hebt de sprookjesheks, je hebt het scheldwoord. En dan beweegt er iets, dan verschuift er iets. Als ik mag vertellen wat het dan betekent... En dat dring ik verder niemand op. Ik heb geen bekeerdrang, maar ik vind het nog altijd fijn... om er lezingen over te geven of interviews of boeken over te schrijven. De wijsheid van de heks heb ik laatst geschreven. Je hebt echt meerdere boeken geschreven over heksen. Ja, en de heks van Limbricht ging dan echt meer over een bestaande vrouw... die werd aangewezen als heks. Maar als het geen bekeerdrang is, wat is het dan? Want het is wel duidelijk een boodschap die je over wil brengen. Ja, het is eigenlijk... het inbrengen van een perspectief wat ik echt mis. En dan vind ik het altijd interessant, want dan kan ik iets betekenen. En dan zijn er altijd mensen die denken... oh, maar dat trekt me op een of andere manier wel. Daar wil ik meer van weten. Nou, en dan hebben zij hun eigen westerse spirituele wortels ontdekt... waar je misschien inspiratie in kan vinden. En het is zo jammer, want je zegt een slechte PR. Ja, het is toch zo jammer als je vooroordelen dat... belemmeren. Ja, maar is er tegen op te boksen? Bij heel veel mensen niet en prima. Maar bij sommige mensen wel. En ja, we zijn nu bezig. Ik heb Stichting Nationaal Heksenmonumenten opgericht met Brechtje Hofstede, Manja Bettner. En wij zijn bezig met een Nationaal Heksenmonument. En dat komt er ook. Er zijn een aantal gemeentes nu met een voorstel bezig. En dat en gaat erom. Voor wie is dat monument? Dat is voor de onschuldige mensen die als heks zijn aangewezen en geëxecuteerd. Dus het onrecht wat is aangedaan en wat gewoon een hoofdstuk is in onze vaderlandse geschiedenis, wat te weinig aandacht heeft gekregen. Het wordt altijd gezien als incidentjes in de middeleeuwen, maar het was echt een grootschalige operatie. Voor eerherstel. Eerherstel, bewustwording. En daaruit vloeit namelijk heel veel voort. Ja, ik schrijf historische romans. Ik geloof heel erg dat het verleden doorwerkt in het heden. Totaal. Dat we gewoon als een soort spekkoek laagjes op elkaar. En als er een laag is wat veronachtzaamd wordt, wat verkeerd begrepen wordt, dan zit er een hele dikke klont in die koek. Ja, het kan de hele spekkoek besmetten. Ja, en op het moment dat je daarnaar bereid bent daarnaar te kijken, van wat was het, hoe ging dat? Nou, dat heb ik met de heks van Limbricht inzichtelijk proberen te maken. Een bestaand heksenproces. Wat gebeurt er met je? En welke machten zaten daarachter? Hè? Zowel de rechterlijke macht als de kerk, als de landheer vaak, die je ook weer baat bij had om lastige mensen uit de weg te ruimen. De vroedvrouwen moesten. Ik kan hier uren over praten. Maar ik vind het belangrijk dat we daar oog voor krijgen. Want net als bij jezelf, als je een. Dit is een collectief trauma, zo zie ik het. En bij jezelf kan je in je jeugd ook wel eens iets hebben wat je gewoon nog niet goed onder ogen hebt gekomen, wat te pijnlijk was, dan heb je het weggestopt. En dan zul je ernaar moeten kijken. En dan geef je het eigenlijk zijn rechtmatige plek in het verleden. Want het kan niet weg. Niet geheeld. Het is geweest, maar je negeert het niet langer eigenlijk. Dat is het. Je geeft het zijn plek terug. Zodat het eigenlijk niet meer zijn belemmerende werk in het heden kan doen. Want juist als je er onbewust van bent, zorgt het weer voor al die angsten waar we het net over hadden. Dus laat het maar, bekijk het maar goed. Laat het maar zien. En dan is het ook klaar. Hè? Bedoel, we hoeven er niet eindeloos over te hebben. Dan is dat onder ogen gezien. En dan begint de vergeving en dan gaan we door. Kunnen we verder? Ja. Dankjewel, Suzanne. Graag gedaan. De roman Alles wat beweegt van mijn gast van vannacht, Suzanne Smit, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in elke podcast-app en daar abonneren kan ook. Kost niets en is zo gedaan. Na het nieuws is de zender voor Misha en haar gast Eppo van Nispe, directeur van Beeld en Geluid. En morgen is Nooit meer slapen er weer, dan met Atze. Hij ontvangt schrijver en presentator Minuska Meulens en gaat met haar in gesprek over haar nieuwe boek Moederland. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio